ایک سناٹا بھرا ہوا تھا، ایک غبارے سے کمرے میں تیرے فون کی گھنٹی کے بجنے سے پہلے۔ باسی سا ماحول یہ سارا، تھوڑی دیر کو دھڑکا تھا، سانس ہلی تھی، نبض چلی تھی، مایوسی کی جھلی آنکھوں سے اتری کچھ لمحوں کو، پھر تیری آواز کو آخری بار خدا حافظ کہہ کے جاتے دیکھا تھا۔ ایک سناٹا بھرا ہوا ہے جسم کے اس غبارے میں تیرے آخری فون کے بعد۔